Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 10 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres. En aquest divendres, dia 10 de desembre de 2010. Que ràpid que ha passat aquesta setmana, eh? Sí, clar, dos dies laborables, després d'un pont de 5 dies, això passa rapidíssim. Encetem quan passen gairebé 7 minuts a les 8 i comencem parlant d'una iniciativa que ens arriba des dels Estats Units. Un centenar de les principals fortunes dels Estats Units, 1.000 milionaris, es comprometen a donar en vida la meitat dels seus diners. El fundador de Facebook ha estat l'últim fitxatge d'aquest invent que va començar fa cosa d'un any i va sortir del cap d'en Buffett, d'en Warren Buffett i de Bill Gates. Què s'han proposat? Doncs donar, mentre estan vius, la meitat de les seves fortunes. Ja podem parlar d'un centenar de les principals fortunes dels Estats Units, entre els quals hi ha, doncs, per exemple, la fortuna dels Rockefeller, Ted Turner, Michael Bloomberg, l'alcalde de Nova York, i ara volen extendre-ho a la resta del món. De moment ja han fet un viatge a la Xina, ja han fet un viatge també a la Índia, per convèncer 1.000 milionaris, i jo em pregunto, arribarà algun dia al nostre país? Podrem parlar d'Emilio Botín, de les Koplovitz, o de la família de la fortuna de la família de la Casa Alba, per exemple. Això no sé si ho veurem, si no ho veurem. El que sí que avui tenim segur aquí en el programa és d'aquí uns minutets a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any i les felicitacions als famosos. Tindrem també amb nosaltres el Marc Mauri amb la gent de Catalunya, l'Albert Rubí, que ens parlarà del món casteller, la Vanessa Leiva amb la música lliure. Després tornarà el Marc, de nou, el Marc Mauri, amb l'agenda del Barcelona de Franc, l'agenda per avui. I acabarem fent un repàs, com és habitual tots els divendres, de l'actualitat de la setmana. Això sí, aquesta setmana sense l'Enric Guilamany. El tenim de pont. Ell fa pont els dies que no toca. Bé, una cosa estranya. Us acompanyarem fins les 9 del matí aquí a Línies Obertes a RKB. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Quina setmana més curta, eh? Sí, sí, se m'ha fet. Això sí que vola. Això sí que vola. Alguna vegada havíem comentat com passaven de ràpid les setmanes, però és que quan tens 3 dies de festa, vola, eh? Vola. Això ja és. Fem un repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 10 de desembre del 1710. La batalla de Villaviciosa. En abandonar Madrid, les forces de l'arxiduc Carles d'Àustria van iniciar la retirada ordenada cap a Barcelona. A prop de Villaviciosa de Tajuña, l'exèrcit franco-espanyol del duc de Vendôme, de la casa de Suruo, les va atacar després d'haver derrotat 2 dies abans a Brihuega. Sí, Brihuega. Sí, sí, Brihuega, Brihuega. Els britànics de Stamford. Durant els sagnants combats, l'exèrcit aliat va mantenir el control del camp de batalla, si bé al final els dos bàndols es van considerar guanyadors. Viatgem ara fins al 1640. Les tropes castellanes del marquès de Los Vélez derrota la resistència catalana en la batalla del Coll de Balaguer, primer episodi militar de la Guerra dels Segadors. Va ser notícia en un dia com avui, un 10 de desembre del 1809. Després de 7 mesos de setge, l'exèrcit napoleònic ocupa la ciutat de Girona. L'actitud obcecada del general espanyol Álvarez de Castro, cap de les forces de resistència, va portar la població gironina a situacions límit. I el 1898... Espanya signa amb els Estats Units el Tractat de París, pel qual renuncia a la seva sobirania sobre Cuba, les Filipines, Puerto Rico i Guam. I per últim viatgem fins l'any 1948. L'Assemblea General de l'ONU aprova a París la Declaració dels Drets Humans. Va ser portada ara fa un any... Consternació a la caravana solidària de Barcelona. El CAE denuncia que els hostatges estan bé. D'altra banda, en clau futbolística... El Barça vens aquest 1-2 i és primer de grup. I per últim, una cosa que no s'ha acabat acomplint. Els telèfons d'atenció al client hauran de ser gratuïts. Bé, encara estem esperant, eh? Hauran de ser. Algun dia. Algun dia. Hem de felicitar aniversaris. Doncs sí, felicitem a l'arquitecte Oriol Buigas, que en fa avui 85 anys. També felicitem a Eugenia Martínez de Irujo, la duquesa de Montoro, que fa 42 anys. I finalment també a Ramon Arcusa, cantant de 74 anys, i a Kenneth Branagh, cineasta de 49 anys. Doncs tots ells felicitats. T'esperem el pròxim dilluns, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com. Una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. I en aquest divendres no podia faltar el Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, David. Ja estem a divendres, eh? Que ràpid ha passat aquesta setmana, tu. Sí, sí, aquesta setmana. Almenys pel que hem fet pont. I tant, sí, sí. I com que aquí a la ràdio hem fet pont, perquè ens vam enregistrar i ens vam quedar aquí enllaunadets, bé, doncs hem aprofitat aquests 5 dies per descansar. Això ja tocava. I tant. S'ha aprofitat bé, la veritat és que sí, eh? Doncs els divendres, a primera hora, el Marc Mauri, que és la persona que ens porta habitualment l'agenda del Barcelona de Franc, després ens la portarà, ens porta a aquestes hores l'agenda Catalunya, una agenda per descobrir quines són les festes majors, festes tradicionals, festes fires populars que es fan arreu de Catalunya. I vens carregat. Portes cosetes. Vinc molt carregat. Tot i que ara hi ha festes majors, no n'hi ha moltes. Cada vegada menys, però bueno, alguna coseta encara queda. Amb el fred no ve de gust allò de sortir a la plaça major del poble a ballar, no? La veritat és que no. Però bueno, sí que és època d'anar de compres, sobretot a fires. D'això sí que en tenim. Fires, n'hi ha moltes, moltíssimes. Ara, de fet, fires de Nadal en tenim bé, a tot arreu. La Fira de Santa Llúcia a Barcelona ja ha obert les portes i ja podem comprar els pessebres i totes aquestes coses. De tota manera, abans d'entrar en fires i festes, com cada divendres, hem de parlar amb el nostre casteller, l'Albert Rubí, de Capirossos de Mataró, que cada setmana ens informa de tota l'actualitat del món casteller. Albert Rubí, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, gairebé, bueno, un parell de setmanes de festes, però bueno, encara no. Bueno, ja queda poquet pel Nadal, ja els torrons es comencen a olorar gairebé. Sí, això és veritat. Ens portes informació del món casteller, una informació que, bé, no ens esperàvem, potser. No, a veure, sempre diem que el món casteller mai, encara que s'acabi la temporada, mai s'atura en cap sentit. I també, fins i tot, aquests últims mesos o aquestes últimes setmanes de la temporada, diríem, hi han hagut dues novetats, com és el fet de que hi ha dues colles noves, ja s'han presentat dues colles noves. Sí. Per una banda, es presenta la colla jove de Vilafranca. Sí. Que vol dir que Vilafranca passa a tenir tres colles. Hi ha els castellers de Vilafranca, que són els més potents, diríem. Llavors, els xicots de Vilafranca, que van aparèixer també arran, era una gent que havia sigut membre dels castellers de Vilafranca, i ha aparegut això, la jove de Vilafranca, que al mateix temps, diríem, són exmembres dels xicots de Vilafranca. Déu-n'hi-do, tres colles. Sí, a més, ara tampoc és qüestió de valorar si... Bueno, no, a veure, què és bo com a colles, diríem, sobretot de la part dels xicots de Vilafranca, que és la colla petita, home, jo crec que gaire bo no és. Però bé, el desitgem tot el fort, això no hi ha cap dubte. Llavors també a Barcelona també ha aparegut una nova colla, també amb el que suposa que Barcelona ja passi a tenir sis colles. Sí. Castelleres, que això encara, en proporció, diríem que encara que Barcelona hi hagi molta més gent que Vilafranca, doncs creiem tampoc que és bo, però bé, per descomptat a la jove de Barcelona, doncs també desitjar-los tot el sort, que comentar que són exmembres, diríem, de Castellers de Barcelona. És a dir, que és una de tota la ciutat, no és com, per exemple, els castellers de Gràcia o els de, Sants, per exemple, sinó que és... Sí, són membres de castellers de Barcelona, sí. Doncs es diuen joves de Barcelona. Bé, Els desitgem tota la sort. I tant, per tant, ara mateix, de quantes colles estaríem parlant arreu del país? Arreu del país, deixant davant, 50 llargues, gairebé 60. Déu-n'hi-do. Sí, clar, feia més repassada, deixant davant les colles de 7, de 8, de 9, etc. No? Sí. Són tot el seu nivell, doncs ja són força colles. Home, Déu-n'hi-do, no està gens malament. No, i a més, comentar que hi ha la idea de sobre que ja estan prohibint, que hi ha dos projectes més de colles, a llocs tan distants, diríem, com per una banda Solsona, sí, i l'altra Sant Pere de Ribes. Home, Déu-n'hi-do. Sí, sí, molt, home, ja, això és el que diem, no? El món casteller mai s'atura i amb gent amb ganes de potser a la seva població doncs, portar alguna colla, doncs sempre, segurament, sempre ajudats per alguna colla molt, més gran. Ara desconeixem el cas de Solsona i Sant Pere de Ribes, però bé, també desitjar-los tota la sort. Bé, i això, una cosa que sembla que demostra és que el món casteller té salut, que és sí, una sí, cosa sí, que, veure, està clar que sempre és que positiu. Que si no hi ha afició, tampoc hi ha la iniciativa de, per exemple, en aquest cas, doncs, crear-se noves colles. I tant. Una altra notícia que em comentaves, fora d'antena, que em deies, un altre tema que hem de comentar, és el viatge que han fet els castellers, en aquest cas m'has dit de Vilafranca? De Vilafranca, sí. Hi ha hagut no gaire gent, però hi ha hagut un grup de castellers de Vilafranca que s'han anat ni més ni menys que a Xile. Déu-n'hi-do. Sí, els castellers de Vilafranca van ser, diríem, els padrins d'una de les colles, els castellers de Loprado i de Cerro Navia, que són dues ciutats que hi ha al costat de Santiago de Xile. Ja fa força, diria que més gairebé dos anys potser que els van començar a ajudar i bé, van haver-hi unes festes allà, comentar-li que Castellers i Vilafranca com a tals van fer castells de 6 i de 7 pisos i que fins i tot ja, comentar a nivell dels castellers xilens, dels castellers de la Prada en concret, que van fer un 3 de 7 a més descarregat el primer cop que ho intentaven, amb el que es posa la dificultat d'una colla xilena, a més aquesta colla a nivell de l'Oprado es fa servir per qüestions socials. Sí. I bé, han tingut aquest bon resultat d'un 3 de 7 amb una colla que diguem que com a tal jo diria que fa un any i poc que ja hi són. Home, doncs no està gens malament. No, molt contents, i ens vam rebre a través d'internet i home, és una sorpresa doncs, agradable, no? Comentar també que Castellers de Vilafranca va aprofitar el viatge per anar a visitar l'Ajuntament de Valparaíso i que fins i tot, i això també no hi tenim, personalment no en tenim cap coneixença, va anar a visitar la colla castellera de l'Escola Naval. Colla castellera de l'Escola Naval? De l'Escola Naval. Sí. I bé, sembla que han creat també una colla castellera, també amb iniciativa dels castellers de Vilafranca. I bé, doncs estarem a l'expectativa perquè són aquestes curiositats que té molt de mèrit, si ja té mèrit aquí a Catalunya, no? Tirar endavant, crear una colla castellera i tirar endavant, doncs en aquests casos, doncs, i amb les peculiaritats que deuen tenir, doncs, encara té molt més mèrit, no hi ha dubte. Home, doncs sí, Déu-n'hi-do. De fet, a nivell de colles castelleres fora del nostre país, en podem parlar de moltes? Home, n'hi ha algunes. A veure, per exemple, n'hi ha algunes que home, Catalunya com a tal, diríem, són els dos colles que han a les illes, sí, les illes Balears, sí, com són els Alots de Llevant, que són de Manacor, i els castellers de Mallorca, que són pròpiament de Palma de Mallorca. Són fora de Catalunya, però bé, diríem fora de la regió pròpiament de Catalunya, sí, tot i que també actuen molts cops amb colles aquí, han actuat amb aquí, hem anat a actuar a les illes també, a les colles, vaja, sí, i bé, home, també és una peculiaritat doncs, que també a les illes. Però anant encara més lluny, sí, fins i tot a Catalunya Nord, tindríem els Angelets de Vallespí, que també a Catalunya Nord, com diem, d'un poble en concret que es diu Sant Joan de Pla de Cor, que normalment tenen més dificultats per actuar, fan castells de 6, aquest any ha actuat molt poc, i potser els que fan castells de 7 i més amb certa civilitat són els castellers de Riberal, que són de la Gaó, que és un poble al Rosselló, sí, i també amb festes populars, també amb concret els de Riberal estan dintre una mena de casal que hi ha, un grup cultural, diríem, amb quant a cultura catalana, i bé. Però si encara ens anem més lluny, com dèiem, els xilens, els castellers de l'Oprado i de Cerro Navia, sí, també en ciutats molt a prop de Santiago, i els de més lluny, que se'n va parlar fa uns mesos, són els de Xina. Sí, sí, sí, cert. En concret, no sé si havíem parlat, que en realitat és pròpiament d'una colla d'una fàbrica, d'una empresa catalana instal·lada allà. Sí. D'un poble, que no sé si és un bon accent, o per d'una ciutat, que es diu Hangzhou, o Hangzhou, més o menys. Sí. I bé, això són el seu grapat, a part hi ha hagut a vegades altres iniciatives, que per la pròpia dinàmica doncs, no han anat més lluny, però bé, això significa doncs, que que com a mínim són, els que sí, són peculiaritats doncs, que l'estranger tenen en compte, l'estranger fora de Catalunya, vaja. Home, doncs és una bona notícia això de que el món casteller una mica s'estengui cap a altres països. Sí, sí. Això li donarà més projecció i esperem que també més importància. I aquesta importància, jo quan parlo d'importància moltes vegades també m'agrada destacar que potser amb aquesta importància doncs, també se li han de donar més ajuts al món casteller. Clar, i a més en aquests casos d'aquests llocs peculiars i en fora de Catalunya doncs té mèrit i més tirar endavant, fins i tot ja no ens anem a Xina, però per exemple les colles de les illes, de les Illes Balears, tenen dificultats fins i tot a trobar actuacions, molt poques conjunts, i llavors hi ha qüestions polítiques que ara no traurem, però que també influeixen, amb el que té molt de mèrit, doncs cadascun amb la seva peculiaritat, amb els xilens i amb els xinesos per descomptat, però també fins i tot els de Catalunya Nord i els de Palma, doncs el que significa que hi ha una colla que estigui endavant i seguir actuant. Doncs des d'aquí remarcar això, remarcar la importància d'exportar el nostre model cultural i bé, jo ara ja d'aquí posaré la meva part també de defensor dels animals per una banda i de defensa de la nostra cultura, menys subvencions als toros i més subvencions als castellers. En aquest cas estem d'acord. Estem d'acord. Molt bé, doncs Albert, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres i que t'esperem la pròxima setmana per continuar parlant de castellers. Molt bé, moltes gràcies. Que tinguis una bona setmana. Igualment. Adéu. I continuem amb el Marc Mauri repassant l'agenda Catalunya, aquesta agenda de festes tradicionals de fires que se celebren arreu del nostre país. Sí senyor, aquí seguim. Què ens portes avui, va? A veure què tens avui d'interessant. Doncs mira, què porto jo d'interessant avui? Doncs mira, si vols podem començar parlant de la festa de Santa Eulàlia, que és la festa major d'hivern del Papiol. Aquesta festa de Santa Eulàlia del Papiol és una festivitat que es commemora el dia 10 de desembre, és a dir, avui. I està considerada la festa major d'hivern de la localitat. Degut a la festivitat que hem tingut dels dies 6 i 8 de desembre, el dia 10 no és festiu i per això la festa es celebra el cap de setmana abans o després del 10. Data reservada a la missa en honor a la patrona a Santa Eulàlia de Mèrida. Ah, és que si no, ja seria, no seria un pont això, ja seria... Un macropont. Un macropont, es podia fer unes... Sí, sí, es podia fer tota la setmana. Més propostes, propostes per aquest cap de setmana i per aquests dies que venen ara? Sí, doncs mira, podem parlar també de l'aplec de Santa Llúcia de Trenteres a Santa Pau. A Santa Pau, al lloc dels fesols? Sí. El 13 de desembre, festivitat de Santa Llúcia, al migdia, es continua celebrant en aquesta ermita la tradicional missa, en la qual es canten els goigs de la santa. El diumenge més proper a aquesta data arriben els actes més festius i populars, i com en tot bon aplec no hi falten les sardanes, el concert després de la missa de diumenge i una fira amb productes de la terra, en la qual no hi poden faltar els fesols de Santa Home, Pau. Home, evidentment. No podien faltar. Faridetes del Fajol, torrons artesals d'Aimé, bunyols, etc. Una miqueta de tot. Que bo. En aquest aplec de Santa Llúcia, a Santa Pau. Doncs ja sabeu, això comença el proper dia 13 de desembre, és a dir, el pròxim dilluns. Correcte. I més coses. El Nadal, hem de parlar del Nadal. I tant. En aquest cas, la celebració que es farà a Cambrils. Durant aquestes festes de Nadal, doncs, un ampli programa d'activitats nadalenques tindrà lloc a Cambrils. Els actes preveuen concurs de pessebres, concerts de Nadal, teatre, activitats especials d'esport, un parc nadalenc infantil, l'arribada de les majestats als Reis d'Orient, entre moltes altres coses. Això serà a Cambrils entre el dia 15 i el dia 5 de gener. És a dir, a partir de dimecres de la pròxima setmana. El pròxim dimecres fins al dia 5 tindrem Nadal a Cambrils. Diferents actes. Doncs ja sabeu, una proposta molt nadalenca per allà a les festes que arriben. I més propostes, coses, sí? Més coses, sí. En aquest cas, pels amants dels formatges, perquè tenim el tas de formatges a Puigreig. Que bo, que bo, a mi que sí. M'agrada molt el formatge. Aquest tas de formatges a Puigreig és una degustació de manera divertida i amena, un joc curiós i interessant on l'atenció i l'agudesa es fusionen amb el plaer d'assaborir sensacions. Això serà a Cal Vidal, al Museu de la Colònia Vidal de Puigreig. Així que l'aniré del formatge, doncs a Puigreig. M'ho apunto, és avui mateix això. Avui mateix, sí, dia 10. A veure quan surti jo aquí de la ràdio, no me n'aniré cap allà. Anirem a menjar formatges, en comptes de treballar, què et sembla, tu? I una altra proposta també gastronòmica? Una altra proposta, en aquest cas d'oli. La festa de l'oli, Salomó. A Salomó. La cooperativa agrícola de Salomó organitza la Festa de l'Oli amb l'objectiu de promocionar l'oli Bergerars a través d'una jornada lúdica. Tindreu l'oportunitat de conèixer i tastar aquest producte 100% natural, verge i de primera qualitat, sorgit de les oliveres escampades per les faixes i turons escarpats del terme. Home, un bon oli, la veritat, a Salomó. Una miqueta de pa amb un rajolí d'oli bo. Sí, mira, pots comprar una garrafa i això et dura molt de temps. I tant! Més propostes de cara a aquests pròxims dies. Sí, en aquest cas, una proposta en una localitat costanera, a Calella concretament, on hi tenim l'Esclat, que és el Festival d'Art Jove. És una proposta per demà, oi? Per demà, sí. L'Associació de Joves Artistes de Calella organitza el Festival d'Art Jove, Esclat, amb el suport de la regidoria de l'Ajuntament de Joventut. Seran més de 15 hores d'activitats culturals i artístiques adreçades a joves de més de 13 anys. Hi haurà, per exemple, tallers d'art, de circ, teatre, breakdance, grafits, pintura, etc. Doncs, pels més joves que vulguin gaudir d'un dia amb activitats, ja saben, cap a Calella. Cap a Calella, tant que sí. I més propostes? Més propostes, sí. A Piera, en aquest cas. I tenim la Fira d'Artesans, que és una proposta dels artesans locals que té lloc cada segon diumenge de mes, de 10 del matí a 6 de la tarda. Aquesta fira compta amb parades de manualitats, artesania, flors i ceràmica. L'objectiu de la fira és ampliar la presència d'expositors per donar un impuls al conjunt del comerç de la localitat en general i a l'artesania en particular. Des de la regidoria del comerç s'espera que la fira vagi creixent en productes i propostes per tal d'incrementar el nombre de visitants en les properes edicions. Bé, doncs ja sabeu, és una possibilitat de cara a aquest Nadal. Si no sabeu què regalar, doncs potser artesania. Artesania, a Piera, us ho podeu acostar. I tenim una altra proposta, en aquest cas, que se celebra durant tot aquest cap de setmana. Sí, una... Al Prat de Llobregat, oi? Sí, i tenim la Fira Agrícola Rasa Prat. És una fira ja molt tradicional, aquesta. Molt tradicional, sí, eh? És una de les fires de Viram Nadalenc més importants de les que es fan arreu de Catalunya, en la qual s'exposen vius els renombrats pollastres i capons de pota blava. Els exemplars autòctons del Prat de Llobregat i protagonistes indiscutibles són els protagonistes indiscutibles d'aquesta fira, que disposen fins i tot d'un distintiu europeu de qualitat. Sí, i tant, i tant. Ai, pobrets, la que els espera. Pobrets, no sí. Ho saben. Jo això de veure'ls viu i després veure'ls a menjar, com que no, eh? Jo tampoc, jo crec no que podria. Si m'acosto al Prat de Llobregat serà per menjar-los ja cuinats. Sí, allò que no el vegis viu, perquè la mínima que el vegis viu i et vingui una mica que se t'apropi i li donis una miqueta de pinso i aquestes coses ja... Es converteix en una mascota. Adoptat, sí, ja no. Exacte. No es pot menjar, això. I crec que tens una darrera proposta, en aquest cas, també amb menjar. Amb menjar i Nadal, perquè tenim la Fira de Nadal i dels Torrons Artesans de Cardedeu. Aquesta fira és organitzada per l'Associació de Veïns del Centre de Vila amb el suport i col·laboració de l'Ajuntament de Cardedeu i és una fira successora de l'antiga Fira dels Torrons, que des de fa temps immemorial es celebra en aquesta vila. Durant el segon cap de setmana de desembre, els carrers i places del centre històric hi concorren milers de visitants per les més de 160 parades amb una àmplia oferta de productes artesans i articles nadalencs, sent el protagonista el torró artesà de Borrego de Cardedeu. Torró artesà de Borrego de Cardedeu? Sí. No ho havia sentit mai? No ho havia sentit mai, doncs alguna vegada jo sí, me n'havien parlat. Doncs aquest torró està elaborat pels mestres pastissers de la vila. Bueno, perquè la gent no sabe que els borregos són una especialitat de rebosteria tradicional de la vila de Cardedeu. Tot i que seran fet a molts llocs, la fabricació de borregos d'anís amb l'addició de grans de matafulga és una especialitat exclusiva de les fleques i pastisseries de Cardedeu. I avui en dia gaudeix de la marca registrada com a producte artesà de qualitat. Quina gana m'està agafant en aquests moments. La veritat és que sí, eh? Això dels borregos de Cardedeu... Això està a prop de Granollers, veritat, Cardedeu? Sí, sí, sí. Entre aquella zona. Entre els borregos, el formatge, l'oli... Jo crec que sortiré d'aquí a la ràdio. Els torrons, també. I el primer que faré serà anar a menjar alguna cosa. Els pollastres, el Prat de Llobregat, déu-n'hi-do. Ara que s'acaben les festes majors, van sorgir moltes fires, sobretot referents a artesania i productes artesanals. I sí, sí, i relacionats amb el menjar, clar. Què toca ara pel Nadal? Menjar. Menjar, menjar i menjar. I comprar, i comprar, i... I comprar. Doncs no vagis gaire lluny, no te'n vagis a comprar, Marc, que d'aquí una estoneta has de tornar amb sí. L'agenda del Barcelona de Franc. Per aquí segueixo. Fins ara. Fins ara, David. Adéu. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Que ràpid va això, eh? Aquesta setmana, ràpid, vols dir? Ràpid, aquesta setmana és... Bueno. Ahir era dilluns i avui és divendres. Sí, ja està. Ja està, tu, ja hem acabat. Ja està, aquesta una setmana. Aquesta tarda tothom de festa i demà cap de setmana. I tant. M'agrada, m'agrada. Així, així m'agrada. És un bon invent. Això no, sí. no ho han dit a cap campanya política, no, això? No, dos dies. Em sembla que no. Tal com està el país, si féssim això ja acabaríem. Leiva, presentem-nos a les municipals. Bueno. Que jo crec que alguna cosa home, aconseguirem. Home, s'ha presentat la Mairena. Sí, imagina't, llavors, eh? Si es presenta la Mairena i ha aconseguit més votos que la Rosa Díez. Sí, que... hòstia. Imagina't. No, però encara els del, com es diuen, el PACMA es diuen? Sí. Que fa molt que estan també, encara no han sortit, vull dir, que n'hi ha 50.000, no? No, el PACMA, jo vaig votar el PACMA, jo sí? Ho he de dir, jo vaig votar el PACMA, sí, el Partit contra el Maltractament dels sí, Animals. Sí, exacte, exacte, però clar, no ha arribat encara. Clar, és que n'hi ha molts, eh? Ai... Però mira la porta, no? Que semblava que no... Sí, sí, sí. I al final, mira. Quatre escons. Que si la piedra sí, que si la piedra no. I al final, sí. Mira, sense la piedra aconseguir... Però en la porta. En la porta. Sí, sí, el panorama polític està canviant dia a dia, eh? Sí, sí, sí. Home, també està bé, no? Que entri gent nova. Sí, s'ha de renovar una mica. Una mica l'aire, no? Bueno, en fi, no sé per què estem parlant de política, de cop i volta, que no se'n parla el tema divendres. Divendres i amb música lliure. Clar, música lliure. Avui porto l'Slim, el noi aquest, sí. El noi aquest d'Slim, eh? El que és un Ovarius. Sí, l'Slim és d'Oakland, dels Estats Units, i és un grup curiós perquè sempre és diferent. La idea prové d'en Mike, un tal Mike, perquè no tenim més dades d'aquest home, és una mica tímid, eh? No ens diu sí. Ni el cognom. Bueno. Mike. Es diu Mike, però sovint s'ajunta amb altres músics i formen una banda. Sigui com sigui. Si és ell sol, en format acústic, o bé amb més components i una sonoritat més complexa, sempre s'anomena igual, Slim. Mm-hmm. Mike. Mike Slim. Slim, Slim. Fa gràcia el nom. Sí, Slim. Slim. Primet. Sí, molt primet. Bueno, no sé com és, eh? No ens ha ficat cap igual. Igual és com King Africa. No ho sabem, eh? No ho sabem. Home, aquest home és una mica catxondo, vull dir que igual Slim és per alguna cosa. Clar. Eh? Això no ho sabem. Ell escriu totes les cançons i fa les veus i la guitarra. Després de 5 o 6 anys tocant en festes a cases estranyes i petits cafès i bars, decideix reunir a la banda per enregistrar el seu primer disc, Interstate Medicine. Sí. Medicina interestatal. Clar, això és per... Interestatal és per lo de les carreteres, no? Esclar, les carreteres als Estats Units. Sí, sí, és que és veritat. Ahir també et parlava que la noia li agradava la música clàssica quan posava la música al seu pare al cotxe, sí. I avui, bueno, aquest sí que és el paradigma de tot lo relacionat amb la carretera, eh? Sí. Perquè... Aquest home diu que el seu disc és com estar dintre d'un cotxe, a part ell especifica que és com estar dintre del cotxe que has agafat del teu germà, diguem. O sigui, no és ni el teu cotxe. Ni el eh? Teu. És com estar dintre d'un cotxe i anar per les carreteres, aquelles típiques que veiem amb les pel·lícules que tot és desert, sí. I una carretera recta que no s'acaba mai. Sí, sí, sí. Doncs el seu disc és com això, anar amb una carretera així, amb el teu cabell a l'aire, allà superbé, com l'Audrey que sí. Li volava el mocador, igual, i escoltant himnes de guitarra, perquè la seva música és pop-rock, això no s'ha d'oblidar, i també només parant al capvespre per beure cervesa i posar benzina. I com tu apuntaves la setmana passada, per dormir una mica. Una miqueta la mona, no? El resultat és autèntica música americana, amb iguals dosi d'ànima, intel·ligència i passió. I per què dèiem allò de la carretera? Doncs perquè aquest home, es veu que el seu gust per la carretera va començar quan era petitó, i anava de vacances amb la seva família, anava entre els deserts de Nevada i Utah, i es veu que allà només hi ha una emissora, que és la música clàssica. Bé, està es bé. Que hi ha un tros d'Amèrica on només es pot escoltar música clàssica. Clar que sí. Segur que ho ha fet algú expressament, eh? Algú... És possible. Clar, clar. I aleshores... I segur que diuen que són líders d'audiència. Home, és que si no ho diuen... I si no ho fossin, ja seria ja fort. Ja seria eh? Molt fort. Bueno, a veure, també suposo que online algú ho deuen agafar, no? No ho sé. No ho sé. Igual no hi ha ni internet. Igual tampoc. Igual per ja no, clar, és cert. Bueno, això. Ell va començar a gravar-li la música, doncs, amb aquests viatges que feien, i sentia la música clàssica de fons mentre la seva mare, perquè no es variessin els nens mentre escoltaven música clàssica, explicava historietes. Mm-hmm, sí. I l'altra dada curiosa d'aquest home és que totes les cançons que composa ho fa mentre condueix. Això és, això és una mica... més que curiós, és perillós. Bueno, curiós, a mi em va semblar curiosíssim, perquè a sobre és el que et deia l'altre dia, dic, les cançons estan bé, no? Sí. Per anar, can... per anar amb la mà esquerra conduint i amb la mà dreta composant amb el Casio al copilot. És el que dèiem, com que ja no necessiten la palanca de canvis, que és automàtic, clar. Doncs, clar, té la mà lliure. Sí, bueno, a veure... Però una cosa és tenir la mà lliure per rascar-te el nas en un moment determinat o apartar una mosca, i una altra cosa és estar amb la mà al seient del copilot que... amb el teclat Casio i anar composant. Sí. Però bueno, mira, tu, hi ha gent original i l'Slim és un d'ells. Diu que, òbviament, és una mica perillós perquè alguna vegada l'han multat i una vegada quasi s'estimba contra una muntanya, però que tot i així és quan troba la major inspiració. Sí. Així que, bueno, esperem que no li passi res a l'Slim i que faci molts més discos. Home, tu vas per allà per als Estats Units i veus molta gent parlant pel mòbil, eh? Sí, no? Amb el cotxe. Mm. Una mà al volant i l'altra al mòbil. Així que tampoc no és tan d'estranyar. Bueno, però clar, una cosa és el mòbil, l'altra cosa és anar composant, és el Casio. No? Perquè a part, anar composant és com que s'està pensant, no? I apuntant. Sí, no sé. Bueno, no suposo. Sé. No sé, jo és que no podria ni composar no, sense jo... el cotxe. Imagina't conduint, quin estrès, vale? Que les noies... En fi, que l'Slim té una web oficial que es diu www.slimsrocks.com. Anem a escoltar una altra cançó que es diu Caroline. Doncs ens quedem amb Caroline i et desitgem que passis un bon cap de setmana. Igualment, David. Fins dilluns. Such bright blue eyes, and my girl always brings me a surprise. She got such smooth and creamy lies, so sweet, they're good enough to eat. And she hands them out when I show up for the trick or treat. She always turns a trick or two, teach me that I don't know up from down and from out or left, a little to the right. She sighs when I give up without a fight. As she's running my red lights, she whispers, hold on tight. Caroline, where do I sign up for her grapevine? Is there anybody there? I can never trace her line. And she won't tell me her sign. I've got to make her mine. I can tell when she's coming, I ain't so dumb. Well, there's a way that the earth moves, when some chick so wicked this way comes. She brings her earthquake weather, my pets put paws upon her eyes. And every time she climbs on board, I'm sure my ship is going to capsize. She's a mutiny besides, I feel like Captain Bly. She slides off sides, no flag, she's wide. And suddenly I'm caught in her high tide. She's a walking homicide, drive-by, super spy, hi-fi. She's a KGB undercover dragonfly. My flight, no strings, it's a green light. Full time, free fall, yeah. And I say, ooh, yeah, it's alright. Don't you wait up for me to call. If RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB. Ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Bon dia de nou, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. Doncs ja està, ja acaba la setmana. Ai, que bé, estem a divendres, tu, el cap de setmana. Ràpida aquesta setmana, eh? Sí, rapideta. Ens acostarà el Nadal, a més a més, així que... Clar, dos dies... Tocarà començar a mirar regals. Doncs sí, potser és una bona època. Alguns anem a retard. Però, a banda de gastar-se diners, també es poden fer coses a Barcelona gratuïtes, sense gastar-se ni un sol d'euro. I tant que sí. Com, són per exemple... Són les propostes que porto jo avui. Per exemple, què ens portes avui? Doncs mira, avui al Xelet Golferix a les 7 de la tarda i tenim una xerrada molt interessant. Millora la teva reputació digital a internet. Al Xelet Golferix, com he dit, a la Gran Via 491. Doncs això de millorar la reputació digital a internet és important perquè el Facebook ha fet molt de mal. Molt de mal. Molt de mal. Amb aquestes fotos etiquetades, ai. Ai, ai, ai. Tenim proposta musical, oi? Sí, en aquest cas de música clàssica, un concert de Nadal de l'Orquestra de Cambra de Catalunya. Serà al Centre Cívic Fort Pienc a les 7 i mitja. Aprofiteu perquè és gratis, al Centre Cívic Fort Pienc a les 7 de la tarda al carrer de Ribes número 14. Sí, això està molt a prop de Triomf. Val la pena anar-hi, eh? I més música. Més música, en aquest cas d'un caire molt diferent, electrònica i experimental. Manuel Rocha i Turbide i Gonzalo Bifarela, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 8 del vespre. Això queda al carrer Montalegre número 5, també gratis, eh? Prop de Plaça Catalunya, està. I més música, en aquest cas músiques del món. Floret, amb vals, tango, bossa nova, serà a la Casa Amèrica a les 8 del vespre d'avui. Ja veieu que tenim propostes per tot. A la Casa Amèrica, al carrer Còrsega 299, vals, tango, bossa nova... I tenim una darrera proposta, oi? Sí, en aquest cas no és gratuïta, val 10 euros, i és una proposta teatral i de dansa amb Jesús Jara. Velado, velada, descontrolada. Divertit el nom, eh? Sí. Serà a l'Almacén a les 9 de la nit. Almacén, que queda al carrer Guifré número 9. Sí, això està al centre, bastant a prop del Liceu. Ara sí, Marc, et deixem que marxis de cap de setmana. Em deixes lliure, que bé. Fins dilluns, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, bon cap de setmana. Adéu. Adéu. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Continuem a Línies Obertes i ho fem ara en el moment del repàs de l'actualitat de la setmana per acabar ja aquesta setmana que ha estat molt i molt curteta pel que fa als dies laborables. Però n'hi ha que el tema del terme laborable i festiu sembla que no l'acaba de tenir gaire clar, com és el cas de l'Enric Guilamany, que ha treballat els dies festius i s'ha agafat festa aquests dos dies laborables. Així que avui fem aquest repàs sense l'Enric Guilamany, un repàs que comencem amb dilluns dia 6, en el qual sabíem que el monument franquista de la Victòria, que hi ha al Passeig de Gràcia, amb Diagonal, es retirarà durant el mes de gener. La notícia va ser confirmada a Europa Press pel regidor de l'Eixample, Ramon Nicolau, i sembla que no ha caigut bé a l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia. D'altra banda, vam saber dilluns que Sarkozy i Carla Bruni se'ls van xampar fent manetes a la Índia. Van ser sorpresos durant el viatge oficial que realitzaven per la Índia, no va ser la primera vegada, però que el president de la República Francesa i la seva dona han estat immortalitzats prodigant-se gestos d'afecte, cosa que dona a entendre que entre ells existeix una bona sintonia. També vam saber dilluns que s'havia enxampat a Guti quintuplicant la taxa màxima permesa d'alcoholèmia per conduir. I és que el jugador del Besiktas, José María Gutiérrez Guti, doncs durant la matinada de diumenge a dilluns va patir un accident de cotxe a Istanbul, quintuplicant la taxa màxima d'alcoholèmia en sang permesa per la legislació turca, segons van confirmar fonts policials. L'exjugador del Real Madrid, que va resultar il·lès a l'accident, que va xocar contra un autobús cap a les 4 de la matinada, mostrava un nivell d'alcohol del 2,71 per 1.000 a la sang. La taxa màxima permesa a Turquia és de 0,5. Imagineu-vos! I el cas Wikigate. Wikileaks, Estats Units, preparava dilluns la destitució d'uns quants diplomàtics pel que s'ha anomenat el Wikigate. Tot just quan es complia una setmana des de que el món va començar a conèixer els racons foscos de la política exterior dels Estats Units, continuava sense estar clar quin impacte arribaria a tenir en el seu cos diplomàtic la filtració amb comptagotes dels 250.000 informes secrets. Tot i que era probable que no s'arribés a confirmar mai oficialment, el terratrèmol provocat pels informes fets públics per Wikileaks amenaçava de posar fi a les carreres d'alguns pesos pesants de la diplomàcia nord-americana. I en el nostre país, José Luis Rodríguez Zapatero considerava que les filtracions de Wikileaks mereixien un judici de preocupació per als serveis de seguretat de l'Estat i el seu funcionament, si bé limitava l'abast de les filtracions en considerar que es tractava fonamentalment d'opinions. I Wikileaks també. Hem de parlar de Wikileaks i un laboratori, el laboratori de la catalana Grifols, que estava inclòs a la llista que el Departament d'Estat dels Estats Units redacta cada any, seleccionant les infraestructures civils i recursos naturals del món que considera estratègicament més rellevants, segons se va fer ressò el diari El País. Dilluns també vam saber que l'Iran va fer un altre pas per aconseguir l'autonomia nuclear i ens va esgarrifar el cas d'una noia tailandesa que se suïcidava en directe per internet. Aquesta noia tailandesa va fer-ho quan el seu nòvio va trencar la relació i ho va retransmetre en directe per internet a ell i a altres usuaris d'un xat. I com no, dilluns, controladors aeris, Zapatero, AENA, tot relacionat amb el cas de la vaga dels controladors aeris. Dimarts, la Fiscalia de Madrid va citar els controladors que van iniciar la plantada. Aquesta fiscalia, que presideix el fiscal en cap Manuel Moix, va convocar 13 controladors que van abandonar el seu lloc de treball divendres a la tarda quan va començar la vaga salvatge d'aquest gremi. D'altra banda, el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Miguel Sebastián, va acabar amb la paciència dels operadors turístics a Espanya després de 3 dies de caos organitzatiu, nerviosisme i un degoteig d'anul·lacions. Les agències de viatges, les aerolínies i els hostalers van mostrar el seu disgust davant l'afirmació de Sebastián que els seus càlculs inicials sobre les repercussions econòmiques de la vaga de divendres i també dissabte, doncs eren precipitats i prematurs. I el vicepresident, primer ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, va afirmar dilluns que els controladors aeris no els podia sortir gratis al conflicte aeroportuari muntat a portes del pont de la Constitució. Vam saber també dimarts que a Catalunya aprovava en comprensió lectora. Així es desprenia de l'informe PISA, la radiografia educativa de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que fa 4 anys va deixar Catalunya en molt mal lloc. Va situar, en aquest cas, la comunitat a la part mitjana alta d'una classificació en què han participat 65 països. I dimarts Wikileaks va destapar com Bush va congelar la relació amb Espanya. I és que és de domini públic el refredament de les relacions diplomàtiques entre el nostre país i els Estats Units que va suposar la decisió de José Luis Rodríguez Zapatero en compliment d'una promesa electoral de retirar el 2005 les tropes destinades a l'Iraq. En aquest sentit, l'última entrega de les filtracions del portal Wikileaks sobre documents de l'ambaixada nord-americana a Madrid, centrats en aquesta crisi, no van revelar cap secret desconegut, però sí que van descobrir la magnitud d'un enfrontament que va rebaixar la temperatura de les relacions bilaterals entre Espanya i els Estats Units. I passem a dimecres. Caps i sindicats policials demanaven més duresa contra les bandes llatines. La Mare 13, que capta nois de fins a 11 anys, ataca els Latin Kings ja per treure els terrenys a Barcelona i els agents plantegen canviar d'estratègia i assumir que s'enfronten a un greu problema de seguretat. També vam saber dimecres que el pont es va saltar amb 23 morts a la carretera, un total de 23 persones van perdre la vida en els 21 accidents mortals de trànsit registrats a les carreteres espanyoles durant el pont de la Constitució i la Immaculada. Això des de divendres a les 3 de la tarda fins dimecres a les 12 de la nit, segons dades de la Direcció General de Trànsit. Aquí al nostre país, a Catalunya, ens hem de felicitar perquè només un dels accidents mortals s'hi va produir a Catalunya. També dimecres els controladors van recórrer davant el Suprem la militarització dels aeroports. La Unió Sindical de Controladors Aeris va anunciar que presentava 2 recursos contenciosos administratius davant del Tribunal Suprem contra els reials decrets del govern que establien l'estat d'alarma i la militarització dels serveis civils de trànsit aeri. D'altra banda, dimecres vam saber que Zapatero justificava l'estat d'alarma i sospesava prorrogar perquè no hi havia cap altra alternativa. I Lleida. Lleida estrenava el veto del burca en espais municipals. I dimecres Lady Gaga prenia el Sant Jordi. I ahir dijous vam saber que el règim iranià va alliberar la condemnada Sakineh. La dona va ser sentenciada a morir apedregada per adulteri i estava empresonada des del 2005. El seu fill i el seu advocat també estan lliures. També vam saber que la proposta llançada per Warren Buffett i Bill Gates de donar diners, doncs sembla que s'hi sumen 17 multimilionaris dels Estats Units que prometen donar la meitat de la seva fortuna, entre ells els fundadors de Facebook i d'AOL. I per últim, direm que Marta Domínguez, la esportista, va quedar en llibertat amb càrrecs en una àmplia operació antidopatge. La Guàrdia Civil va registrar el domicili de l'atleta acusada de subministrar productes prohibits. També els agents van arrestar el seu entrenador César Pérez, el tècnic Manuel Pascua Piqueras i el metge Eufemiano Fuentes. I fins aquí aquest repàs del que ha estat la setmana pel que fa a la informació. I arriba ja el moment d'acomiadar-nos, d'acomiadar aquesta edició de 10 de desembre de 2010 i acomiadar aquesta setmana curta. Ara de seguida arribarem a serveis informatius i després continua la programació a RKB. Avui, divendres, El Anzuelo amb Nora Nicotera i tot el seu equip de 9 a 10 del matí. I a partir de les 12, la Torre de Babel amb convidats d'excepció, el Duo Dinámico. Des d'aquí, dir-vos que tot un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions del vostre amic David Morales. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.